Merhabalar efendim. Bugün 1 Mayıs. Şöyle düşünüyorum. İlk önce şunu söyleyeyim. Aslında sizin doğum gününüz, siz doğduğunuz diye değil, siz doğmasaydınız biz bu kadar insan bir araya gelemeyecektik diye bugünü bu kadar hevesle ve iştahla kutluyoruz. Tabii işçi bayramı, onun da etkisi var. O yüzden de. Bir de siz doğmuşsunuz. İyi ki doğmuşsunuz.